राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 13 फरवरी 1997 को ईरोड के कानूडिया भवन में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम क्या होता है सार बात बताओ आपको बहुत बढ़िया संतों की महात्माओं की बात उनसे सीखी हुई उनसे सुनी हुई उनकी पढ़ी हुई बात बताता हूँ सार बढ़िया सार भगवान मीठा लगे प्यारा लगे कि सार बात भगवान प्यारे लगे ये भजन है। जैसे प्यास लगती है तो जल का भजन नहीं करता वो जल है जल जल जल जल पानी पानी पानी पानी की मीठी याद आती है पानी का चित्र याद रहती मीठी लगती है भूख लगे तो भोजन भोजन भोजन याद नहीं करता भोजन अच्छा लगता जाड़ा लगे तो कपड़े का भजन नहीं करता है कपड़े अच्छे लगता है तो ये संसार का अच्छा लगना है ये तो है पतन की तरफ ले जाना और भगवान का अच्छा लगना है ये उद्धार करने का सार बात ही एकदम खास निष्कर्ष निचोड़ है भगवान अच्छे लगेंगे तो भगवान के नाते सब अच्छे लगेंगे संसार अच्छा लगने जाएगा व्यक्ति अच्छी लग जाएगी सब भगवान की है हमारे गुरु की है हमारे प्रभु की है शेर सांप बिच्छू आदि जो है हमारे प्रभु के है हमारे प्रभु के है ये नहीं उसको छुएंगे पकड़ेंगे ये मतलब नहीं भगवान के प्यारे लगेंगे तो सब प्यारे लगेंगे भगवान की है प्यारे स्वयं नहीं लगे भगवान के नाते प्यारे लगेंगे स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र प्यारे लगते हैं ये है पतन और भगवान के नारे पतन ये है उत्थान भगवान प्यारे लगे भगवान के नाते प्यारे लगे आपको व्यापार करते हुए बसते प्यारे लगते हैं रुपयों के नाते कोयला प्यारा लगे काठ प्यारा लगे पत्थर प्यारा लगे क्यों लगता है रुपये पैदा होंगे रुपये होंगे रुपयों के नाते कोई लग रहा है और रुपयों के नाते रुपये मिलते हो तो कोई कितने प्यार करे कोई लोग हाथ खड़ा हो जाए कोई काम करने पर रुपये मिलते हैं तो बहुत प्यार करेंगे तो रुपयों का मुंह होने से रुपये वाली चीज रुपये पैदा होती प्यार ही लगेगी तो ये पतन करेगी नाशवान कि आप हो चेतन आप लिया वो जड़ जड़ में आप अविनाशी आप तो रहते हो सदाई कभी स्वर्ग में गए नरकों में गए कभी स्वर्ग में गए कहीं गए रहे आप रहे और ये नाशवान मोह के फर्स्ट रहोगे फिर क्योंकि नाशवान तो नाश होगा और आप रह जाओगे रहोगे शरीर जाए तो रहोगे रुपये जाए तो रहोगे कुटुब जाए तो रहोगे जमीन जाए तो रहोगे रोना ही पड़ेगा अगर भगवान मीठे लगे तो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा एकदम तो भजन नाम किसका है भजन नाम खास प्रियता का नाम भगवान में प्रियता हो संसार प्यार हो संसार का भजन है भगवान का भजन नहीं है एक मंदिर का पुजारी है मंदिर में ठाकुर जी का श्रृंगार करता है मंदिर को सजाता है आरती करता है, पूजन करता है, परंतु आज मेला है, आज मेले में लोग आएंगे तो भगवान का श्रृंगार विशेष करता है, मंदिर का श्रृंगार विशेष करता है, लोग आएंगे तो ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ कि लोगों का, ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं हुआ, वो लोगों का श्रृंगार हुआ, वो ठाकुर जी की पूजा नहीं, लोगों की पूजा है, लोग आएंगे, लोगों की पूजा क्यों है? तो ये हरेक पूजा देखो, हमारे प्यारा भगवान देखना चाहिए, कोई नहीं देखे तो ठाकुर जी दर्शन करे, ठाकुर जी पूजा करे, ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी का श्रृंगार करे, उसमें आनंद आता रहे, मिठास आता रहे, आनंद आता रहे। ठाकुर जी का पूजा नहीं है, ये ठाकुर जी का भजन है। खास चीज है, खास सार चीज हमारी प्रियता किसमें है, हमारा आकर्षण किसमें है, स्वाभाविक हमारे प्यारा क्या लगता है, वो संसार लगता है तो संसार है, भगवान वो तो भगवान है, जो प्यारा लगता है उसी का ही वो भगत है। किसका भगत है? जिसमें प्यार है, ये भक्ति की भूमिका है। ये 11 प्रथम महत्म सही बात, दया पात्रता श्रद्धा ऐसे 11 भूमिका भक्ति बताई है, उसमें रत्यम को उत्पत्ति पांचवी भूमिका है, प्रियता पैदा हो जाएगा, अब भक्ति शुरू हो गई, भगवान का नाम प्यार लगेगा, भगवान का गुण प्यार लगेगा, भगवान की लीला प्यार लगेगी, भगवान कथा प्यार लगेगी, भगवान का मंदिर प्यार लगेगा, दूर से भगवान का मंदिर है, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाएगी, दूर से गंगा जी देखे भगवान के चरणों का जो हो, भगवान के चरणों का जाए, भगवान के नाते प्यारे लगने लगे तो फिर सब भगवान की ही सृष्टि, सब सृष्टि परमात्मा की तो है, तो परमात्मा के नाते नाते प्यारे लगे, स्वतंत्र में मन लग रहे, भगवान के संबंध में न क्या मन लगे, आपके हृदय पैदा न हो उस प्यार लगेंगे। जैसे रुपये के नाते से प्यारे रहते, रुपये संबंध से, ऐसे भगवान के संबंध से प्रियता लगे, इसका नाम भक्ति है, असली भजन है। सज्जनों ये सावधान जो सार बात है, ये सब सृष्टि परमात्मा की है, ये हमारे भगवान के हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं, ममैवांशो जीव लोके, ईश्वरांश जीव विनाशी, हो ये भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के हैं, हरदम आनंद रहता है, हरदम आनंद रहेगा, क्योंकि भगवान की चीज के सिवाय कोई है ही नहीं, कोई संसार में आप चीज देखी तो भगवान की न हो, आपकी न हो तो मिलेगी बहुत चीजें, पर भगवान की न ऐसी कोई चीज मिलेगी, तो किसी चीज को देखो आनंद आएगा, प्रियता होगी, मैंने प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, भगवान के संग मिल जाए, संत मिल जाए, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, भगवान का प्यारा मिल जाए तो कितना आनंद आएगा। श्रद्धा तप निशि शशि पप रही, संत दर्शन पात पटर, ये शरद ऋतु का चंद्रमा शांति रखता, तो जो दिन की तपत है वो भर लेता है, ऐसे संत मिलते ही तपत मिट जाती है, तब तो संसार के जो प्रियता है ये तपत है, ये आग आग है, आग समझिए, हरदम तपते रहते हैं लोग, जलते रहते हैं, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय भोग, हाय भोग, हाय, हरदम तप रहे हैं, जल रहे हैं, तो भगवान प्यारे लगे तो मौज हो जाए। वो समय बोल दो, वो करी करी बन तो जर ही, मन करी विषय, हाँ मन करी विषय, मन है मन रूपी हाथी, विषय बन जा रही, शब्द स्पर्श रूप गंध इनमें जाने से जलता है मन करी मन रूपी आती विषय बन में जलता है, आग लग गई बन में जलता है। फिर हो सुखी सो हरिशर पर रही भगवान की मर्जी तो सुखी हो जाएगा, जल रहा बेचारा तो मन संसार में जल रहा है, जल रहा है। भगवान लग जाए तो मस्त हो जाता है, आनंद हो जाता है, शांति हो जाती। मन कोई विषय बन रही हो सुखी जो हर पर है तो जहाँ भगवान के शीलता हो गई, शांति हो गई, सत्संग की बात सुनते ही आनंद होता है, उत्साह आता है मन में। सद्यो हृदय रुद्यते तत्क्षणात् भगवान की कथा है या कथा आती है ऐसे सुनने की इच्छा होती है, अपने सुने अपने सुने ऐसा मन में आ जाए प्रेम है तो लिखा है तो भगवान आकर के हृदय में बैठ जाते। भगवान की कथा सुनने की मन में आते ही सद्य और हृदय विरुद्ध थे और सद्य मन जल्दी तत्काल हृदय में भगवान आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है, भगवान आकर हृदय को रोक लेते हैं। सत्संग हुआ भगवान की बात होगी, अरे कीर्तन होगा, अरे भगवान की कथा होगी, भगवान का कीर्तन होगा, चलो भाई चलो आज भगवान के नाम का उच्चारण होगा, सत्संग होगा, आज तो भगवान की बात सुनने को मिलेगी, मस्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। इसका नाम भजन है, असली भगवान में प्रियता पैदा हो गया। और पतन है संसार में प्रियता हो गया भोगों में और रुपयों में, भोग से ये प्रसन्नता न दो, ये आग है ऐसे आग, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम तया प्रदर्शित साहब, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है और तया प्रसिद्ध चेत साहब वो पुष्पित वाणी पीछे कही, शरीर में भोग है मौन अंदर बंद है ना, अमृत का भोजन है अब सर्व समझ में आया, भगवान का भजन नहीं कर सकता वो, भगवान का भजन कैसे करे, उसके भजन भोगों का हो रहा है, ऐश्वर्य का हो रहा है, पदार्थों का हो रहा है भजन, भजन तत्व समझ ही नहीं सकता भगवान, भगवान की बात समझ ही नहीं सकता, वो बाजार ही दूजा है, वो शहर दूजी, वो शहर दूजा, वो गांव दूजा, वो कैसे समझे बजरी को बेचारा। भगवान की बात तो भगवान का भगत ही समझता है भाई, और क्या समझे, भोगों में लगे हुए हैं, संसार में लगे हुए, राग द्वेष ईर्ष्या दंभ पाखंड कर रहे हैं, क्या भगवान उस भजन, भगवान का भजन करे तो रुपया, संसार का भजन करे तो रुपया, गीता भागवत सुनावे तो रुपया, दृष्टि रुपया, तो भगवान की अच्छी, भगवान की चर्चा अच्छी लाभदायक है, भूले भगते किस तरह से ही तो भक्ति नहीं है। कथा तो कोई आंकते हैं, कथा कैसी बहुत बढ़िया हो, 10,000 रुपया है वो, बहुत बढ़िया कथा कथा की मत, रेत मिला दी सब कुछ नहीं, कथा बहुत बढ़िया होगी, सब नाचन लगे, महाकीर्तन हुआ, कथा में कीर्तन किया तो भागवत की माता में छठा अध्याय माता है ना, कीर्तन कर रहे जो वो मूर्छित पड़े थे, ज्ञान और बेरा बूढ़ी हरमा भक्ति जवान बेटा बहुत वृद्ध है, अब बेचे थे तिरक नाच गया, तीन तीन नाचन लग गया, ज्ञान में वैराग्य में सब में तेजी आ जाएगी, जैसे खेत सूखता हो और रात्रि के वर्षा हो जाए, सुबह आप देखो पत्ती और हो जाएगी, खेत गई खेत गई खेत गई हरी हरी आ गई, वो पिस्त फर फुर जाएगा एकदम। कल खेत देखा रात देखो आप, ऐसे भगवान की बात आई देखो मौज हो जाएगी, तन प्रसन्नित हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, नाचने लगेगा, खुश हो जाए, निहाल हो जाएगा। सार बात इतनी है, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु अच्छी लगती है तो समझना के पतन हो गया, और अनुत्पन्न तत्व सदा नित्य रहने वाला परमात्मा प्यारे लगे तो निहाल लोगे। संसार तो हर जगह एक सा नहीं, कठे अच्छा है कठे मंद है, कठे सुगंधी है कहीं दुर्गंधी है, कहीं सुंदरता है कहीं असुंदरता है, कहीं भयानक है ऐसा है, तो भगवान सब में एक है, भयानक में भी, दृष्टि में भी, सुगंधी में भी, दुर्गंधी में भी, सब जगह भगवान की दृष्टि है, मस्त होता है भगवान ही, सब में हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। अप्रियता पैदा हो जाएगी, उसकी ऐसी विलक्षणता होती हो गई, भगवान के नाम से एक अल्लाह अकबर कर रहा है जोर से आवाज, वो श्रुति आनंद होगा, हमारे प्रभु का नाम है, भाषा दूसरी है, पुकार दो तो उसी को ही। पानी कहने से प्यास मिटती है कि आप कहने से पिटती नहीं मिटती, वाटर कहने से कष्ट वाटर को पानी को, ऐसे भगवान का नाम किसी भाषा से कोई ले तो आनंद आता है, प्रिय लगती है। उसका ये अर्थ नहीं राम राम छोड़ के अल्लाह को वो करे, ये तात्पर्य ये तो वर्ण शंकर है, अल्लाह की सुनते नाम ये शंकर उपासना है, वर्ण शंकर की तरह अपनी आनंद पर मीठा लगेगा नाम, कोई भी नाम हो भगवान के नाते मीठा लगेगा, भगवान का नाम है, भगवान को पुकार रहा है, गौड़ के दुखे हो गए क्या फर्क पड़ता है, भगवान का नाम प्यारा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, तो ये भक्ति है भाई। राग द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, दम करते हैं, भगवान का नाम श्री कृष्ण अच्छा लगे, राम अच्छा नहीं, जय श्री कृष्ण जय राम जी, जय कृष्ण तो अच्छा लगे, जय भगवान का वृत नहीं है। ये मैं कहना नहीं कहता तुम जय कृष्ण कह दो जय राम कहो, ये नहीं कहता बिल्कुल, परंतु भीतर में प्रियता एक होनी चाहिए, जय राम जी की कहो, जय श्री कृष्ण कहो, जय रघुनाथ जी री प्रियता हो, भगवान का नाम लिया है, भगवान की तरफ दृष्टि है वह सब प्यारी है, भगवान की कथा है, राम जी की कथा है, कृष्ण भगवान की कथा है, अपने अगर कृष्ण की कृष्ण की कथा सुनू ये वो दोष बात नहीं है, भूले ही है, पर भगवान हमारे प्रभु हमारे हैं, प्रभु के नाते सब प्यारे लगते हैं, नाते एक राम के मानिए तो बहुत कहूं कहां लो, ऐसी बात सुनने में आती है कहां तक सच्ची है। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, ये कई कहते हैं इनके इतिहास में एक कालीन नहीं हुए हैं, कोई कहते हैं पत्र लिखा कि मेरे जितने ये है कुटुम्बी ससुर वाले ससुरादे ये भजन नहीं करते, मैं क्या करूं, स्त्री का धर्म शास्त्र अच्छा लगने ससुर पति प्यार लगना चाहिए, मेरे भजन नहीं करते वो अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्या करूं, ऐसा पत्र लिखा, तो गोस्वामी लिखा तो राम वेदी का अर्थ राधा कृष्ण नहीं है, ये नहीं है राधा कृष्ण को, गौर शंकर को, उसको तजियताय कोटि वैष्णव जद्यपि जड़े उसु संपत्ति सदन सुख और सुरद्र मात पितु भाई सन्मुख हो तो राम पद कर्तन सहज सहाय। मेरे को आश्चर्य आया गोस्वामी महाराज जैसे संत कहते आग लगे मारवाड़ी शब्द गए बाधे लगे थारे सब लोग खुश हो जी कहते संत कहते जरूर संपत्ति सदन सुख सुरदर मार पितु मारे बाप रे आग लगे सन्मुख हो जो राम पद कर तुम सहज सहाय भगवान की तरफ से लोग सहायता कर तो आग लगे भगवान जी का कहो बड़ा सम्मत हो तो राम पद करतन सहज सहाय। तो ये बात है भाई भगवान मीठा लगे इसका नाम है भक्ति, इसका नाम भक्ति। नहीं रचा तो का भया घटाना चाहिए हेत जैसे नार सुहागणी पीऊ को नामन लेत। आजकल की बात नहीं कहता हूँ, मर्यादा की बात कहता हूँ। आत्मनाम गुरु नामा नामाति कृपणस्य च आत्मनाम गुरु नामा नामाति कृपणस्य शेष कामो न गृहे ज्येष्ठा पत्य करत्रे। स्त्री को नाम नहीं लेना चाहिए, पुरुष को नाम, स्त्री का नाम पुरुष को, स्त्री का नाम निषेध लिखते विश्वास नहीं कर रहे हैं। नाम नहीं ले, आज नाम लेते हैं लड़ाई करते हैं आपसे कर दू महाराज। पति के सिवाय अपना कोई है ही नहीं, कुछ नहीं, एक बिंदु भी लगाते पति के नाते, कपड़ा पहनते पति के नाते, या नाम लेती ही नहीं, ऐसे भगवान के नाते सब काम करे भगवान भी थे। नारायण नारायण नारायण नारायण।